Materiał przygotował Kamil Jasek. Koncert Andrei Bocellego inauguruje regionalne obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całym kraju zachmurzenie duże, spadnie deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Będzie od 1 do 4 stopnia, nad samym morzem do 6. Na północy porywy wiatru sięgną 70 km na godzinę, a nad morzem do 90. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu. Sypać będzie w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez centrum po województwo kujawsko-pomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie. Miejscami spadnie do 15-20 cm śniegu. Trójka. Program trzeci. Radio Nawigator. Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Na wielu drogach Polski południowej i centralnej jazdę utrudniają i spowalniają warunki atmosferyczne. Na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku pada śnieg, a temperatura w pasie od Wrocławia i Opola przez Poznań oraz Bydgoszcz i Toruń po Szczecin i Gdańsk oraz Olsztyn, Suwałki i Białystok to albo 0, albo 1 stopień. Drogi, choć w wielu miejscach są czarne, to są jednak śliskie i zalecam dużą ostrożność. Autostrada A4, tam wciąż spowolnienia między węzłem Pietrzykowice a węzłem Sośnica na jezdni w kierunku Legnicy. Również autostrada A4, ale od Góry Świętej Anny po Olszową, spowolnienia w obu kierunkach. Trasa S5 między Rawiczem a Wrocławiem, spowolnienia powodowane warunkami atmosferycznymi na obu jezdniach. Podobna sytuacja na S8 od Sieradza po stolicę Dolnego Śląska i nie inaczej jest na S11 od Ostrowa Wielkopolskiego po Strugi, a także na Krajowej 11 od Antonina po Sieraków Śląski. Droga S6 między węzłem Gdańska a węzłem Gdańsk-Lotnisko na 328 kilometrze. Auto osobowe wjechało w bariery i zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. Zablokowana jest także na Krajowej 6 na odcinku Słupsk-Wejherowo w miejscowości Mosty trasa na swym 263 kilometrze, gdzie zderzyły się dwa auta osobowe, a dwie osoby zostały ranne. Droga numer 21 między Słupskiem a Ustką w wielu miejscach spowolnienia, ale także i korki. Droga numer 50 między Grójcem a Mszczonowem w miejscowości Hudolipie na 131 kilometrze. Ruch w obu kierunkach możliwy jest tylko jednym pasem. Droga numer 77, odcinek Niskoleżajsk w Rudniku nad Sanem na 65 kilometrze po zdarzeniu dwóch autosobowych, zdarzeniu, w którym trzy osoby zostały ranne. Droga numer 77 jest zablokowana, a policja kieruje na objazdy. 22 513 11 11 pod tym numerem. Czekamy na wszelkie informacje od Państwa o tym, co dzieje się na naszych drogach. Radio Nawigator Trójki. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która przygląda się temu, co robią władze lokalne? Wiesz, że nie tylko politycy z pierwszych stron gazet decydują o naszym codziennym życiu? Interesuje Cię, jak gmina walczy ze smogiem, dlaczego wycina się drzewa i ile prezydent Twojego miasta wydał na festyn? Wejdź na www.siećobywatelska.pl. Wyślij swoje zgłoszenie do Szkoły Inicjatyw Strażniczych. Nauczymy Cię, jak skutecznie patrzeć władzy na ręce i wpływać na jej decyzje. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ewa, biegasz w taką pogodę? Mnie by nic do tego nie zmusiło. Jak znam siebie, to od razu coś bym złapała. Wystarczy, że trochę zmarznę albo zmoknę i już się zaczyna. Iza, nie wszyscy muszą biegać, ale każdy może zadbać o odporność, stosując Ascorvita Max. Ascorvita Max? Tak. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na Black Friday? Ceny, ceny w dół. Wiedziałem. W Media Expert przedłużamy Black Friday do wtorku. Na przykład Smart TV LG 65 cali 4K Ultra HD. Taniej aż o 1000 zł. Szczoteczka soniczna Panasonic za jedyne 99 zł. Taniej o 45%. Media Expert jest cool. Brrrt! co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze. I problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Wojciech Karolak. Nowy album. Najciekawsze nagrania archiwalne, wirtuoza instrumentów klawiszowych. Fenomenalna energia i polskie gwiazdy jazzowej sceny we wspólnych nagraniach. 34. część z serii Polish Radio Jazz Archives w całości poświęcona twórczości Wojciecha Karolaka, do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml Inozyny Planobexu wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania, nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, znamoczanowa, hiperurykemia, aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 11 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Czas na drugą godzinę ze sportem na antenie radiowej Trójki. Krzysztof Łoniewski i Dariusz Urbanowicz. Zaczniemy tę drugą godzinę od raportu z Ruki. Konkurs skoków, drugi konkurs skoków w tej miejscowości w Finlandii ogląda rozkochany w tej dyscyplinie Kuba Niziński. Halo Kuba, konkurs się kończy, jak wygląda sytuacja? Dobry wieczór panowie, dobry wieczór państwu. No, rozkochany to prawda, ale nie mam zbyt wielu powodów do zadowolenia, jeżeli chodzi o ten sezon, przynajmniej na razie. Kończy nam się powoli konkurs w Ruce. Mówię powoli, a to dlatego, że na górze skoczni przy tym mrozie minus 20 stopni jest już tylko Andrzej Laniszek, który w pierwszej serii skoczył 147 metrów, to tylko o pół metra bliżej niż rekord skoczni. Ale ta druga seria już pod dyktando, niestety jak to w skokach bywa, wiatru, zmieniającej się warunków atmosferycznych, co powoduje, że sędziowie co kilku skoczków przerywają to skakanie. Belka jest obniżana, podwyższana, no ale już dobrnęliśmy do tego miejsca, no to pewnie ten konkurs się zakończy właśnie dwoma seriami. Na pewno nie będzie wysoko Polaków. Piotr Żyła po pierwszej serii, najlepszy z Polaków, 140 metrów, zajmował 9 miejsce, ale w drugiej serii Piotrek już zepsuł ten skok. Nie poradził sobie z tym wiatrem wiejącym w plecy. Złe lądowanie w powietrzu, jeszcze kłopoty i tylko 112 metrów, co powoduje, że będzie bardzo, ale to bardzo daleko pod koniec tej trzydziestki. Jakub Wolny też w trzydziestce nad Piotrem Żyłą. W tym momencie Jakub Wolny zajmuje 22 miejsce. No i tylko tych dwóch Polaków mieliśmy w tej serii finałowej, bo poza właśnie najlepszymi Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Olek Zniszczą. No najbardziej martwi fakt nie to, że Polacy mają gorsze skoki, ale mam wrażenie, że brakuje tej stabilizacji, bo przecież Kamil Stoch ma dobre skoki w kwalifikacjach, tak jak wczoraj, a później zepsuł już w konkursie. Podobnie zresztą z Piotrem Żyłą, czy momentami także z Dawidem Kubackim, więc tutaj musimy chyba się uzbroić w cierpliwość. Jedynie, co jest pocieszające na ten moment, to że Kamil Stoch zazwyczaj w tym momencie sezonu, czyli na samym początku, on był jeszcze dalej, jeżeli chodzi o próby, o swoje próby, o styl, o odległości, więc może ma teraz lepszy początek, może będziemy musieli poczekać na Polaków, jeżeli chodzi o to lepsze skakanie. No zwłaszcza, że w przyszłym tygodniu przecież karuzela skoków narciarskich przenosi się do Polski, do Wisły, na skoczni imienia Adama Małysza tutaj w konkursie drużynowym, a także w tym konkursie indywidualnym Polacy pewnie będą się chcieli pokazać z jak najlepszej strony, ale zbyt wielu powodów do optymizmu, powiem to szczerze, nie ma. No a jeżeli chodzi już o czołówkę, to Andrzej Laniszek jest już na górze. Jeżeli chodzi o czołówkę tego dzisiejszego konkursu, Karl Geiger w tym momencie na miejscu pierwszym, Markus Eisenbichler na miejscu drugim. Pierwsza seria w niebotycznym stylu, ta końcówka, tam walka była absolutnie niesamowita, a Andrzej Laniszek wczoraj drugi, dzisiaj może być pierwszy, chociaż tutaj będzie drżał o te wyniki, ale Słoweniec jest szczęśliwy absolutnie. Szkoda, że dzisiaj w konkursie zabrakło Rioju Kobayashiego, czyli tego, który wczoraj wygrał A to dlatego, że niestety mówiliśmy o tym, że COVID tutaj także będzie rozdawać karty. Pozytywny test na koronawirusa Japończyka powoduje, że dzisiaj już w konkursie go nie zobaczyliśmy. No ale to będzie chyba codzienność, jeżeli chodzi o konkursy Pucharu Świata w tym sezonie. Poczekajmy jeszcze dosłownie chwileczkę. Andrzej Laniszek wylądował dokładnie na tej zielonej linii, a więc będzie bardzo blisko. Ale czy wyprzedzi Karla Geigera? Czy obejmie prowadzenie? Czy wygra ten dzisiejszy konkurs. No to jest, tak jest, a więc Andrzej Laniszek wczoraj drugi, dzisiaj zwycięstwo, Karl Geiger drugi, Markus Eisenbichler na miejscu trzecim, najlepszy z Polaków, Jakub Wolny 23, Piotr Żyła 27, a za tydzień Wisła, skocznia Adama Małysza. Zapraszamy, oczywiście nie zabraknie, nas tam będzie gorąco, mam wrażenie. Jak ten Kuba Niziński opowiadał o skokach, dziękujemy Kuba, czekamy oczywiście na twoje relacje z Wisły, a teraz Darek Urbanowicz. No, tak słuchając o wynikach naszych zawodników, trochę mi się przypominają czasy sprzed Adama Małysza. No, ale zajmiemy się poważnymi, tutaj mówię w cudzysłowie, sportami, bo mamy również sukcesy dzisiaj w sportach zimowych. Tymczasowo, jeśli chodzi o polskie przepustki do Pekinu, skromnie, więc każda cieszy niemiłosiernie. Nasza kobieca sztafeta w short tracku w składzie Natalia Maliszewska, Nikola Mazur, Gabriel Latopolska i Kamila Stormowska wywalczyły prawo startu w zimowych igrzyskach. Podczas zawodów Pucharu Świata dziewczyny były czwarte w finale. Nie zabrakło dramaturgii, bowiem awans dawała maksymalnie trzecia lokata, ale Polki dojechały właśnie na czwartej pozycji. Pojawiły się łzy. W końcu okazało się, że sędziowie zdyskwalifikowali Chinki i Polki wpadły w euforię radości w pełni uzasadnionej. Jeżeli chodzi o sprawy siatkarskie, zakończyło się spotkanie w Gdańsku. Trefl dostał lekcję siatkówki, mówimy oczywiście o rozgrywkach plus ligi, ponieważ przegrał 0-3 ze Skrą Bełchatów. Trwa spotkanie AZS-u Olsztyn ze Stalą Nysa. Pierwszy set do 23 dla AZS-u. W Tauron Lidze Panie Unii Opole 3-2 pokonało Wolej Wrocław. Halo Darku? Jeżeli nie mamy Darka, to zajmujemy się teraz sprawami piłkarskimi. Trwa mecz w Warszawie. Zanim połączymy się z Filipem Jastrzębskim, który ogląda ten mecz przy Łazienkowskiej, to jeszcze powiem o tym, że we wcześniej zakończonych spotkaniach w PKO Ekstraklasie Wisła Płock 2-1 wygrała z Krakowiem, a w derbach Poznania Lech 2-0 ograł Wartę, a teraz już głos ma Filip Jastrzębski. Halo Filip. Kończy się pierwsza połowa spotkania przy Łazienkowskiej. Wciąż bezbramkowy remis, ale aż 4 minuty doliczone przez sędziego Tomasza musiała przed chwilą bardzo groźny strzał w wykonaniu Josue, ale świetna interwencja młodego bramkarza Jagiellonii, Xaviera Dziekońskiego. Teraz jeszcze rzut rożny, jest szansa na gola do szatni, rozgrywa Legia Warszawa. Mladenowicz, dośrodkowanie lewą nogą, kto to wykończy? Jest w końcu strzał na bramkę, gol dla Legii, 1-0. Jeśli mnie wzrok nie myli, to jest Matias Johansson, ten, który pojawił się w 10 minucie spotkania, zmieniając kontuzjowanego Artura Jędrzejczyka. Zamieszanie w polu karnym i Johansson był tam, gdzie być powinien, z najbliższej odległości skierował piłkę do bramki Jagiellonii. Euforia przy Łazienkowskiej, a wręcz niedowierzanie, bo wszystko wskazuje na to, że do przerwy Legia będzie prowadzić z Jagiellonią 1-0. Rzecz ostatnia rzeczywiście niespotykana. Przerobimy przerwę na muzykę i wracamy do wielu tematów sportowych. Lipstick on in the thunder, but let's roll. Drive right off of the wall. Leave your job and your gaslight man. Modern life was a big letdown. You wanna get away, close our eyes, pretend we're miles away. Hear the sound of my heart exploding. Can you hear the sound of my heart exploding? She said to me, days like these, you wanna get away. Under big blue skies, desert winds, yeah, we made headlines when you showed him what it means to say no. Days like these. getaway. Close our eyes, pretend we're miles away. Hear the sound of my heart exploding. Can you hear the sound of my heart exploding? She said to me, daylight. Teraz w trzeciej stronie medalu zapowiadane Mistrzostwa Świata Piłkarek Ręcznych. Przy naszym telefonie jest ekspert tej dyscypliny Piotr Wesołowski z Przeglądu Sportowego. Dzień dobry, Piotr. Witam serdecznie. Mistrzostwa startują w środę, startują z udziałem naszych pań. Razem mamy w grupie Serbki, Rosjanki i Kamerunki. Czego twoim zdaniem możemy się spodziewać po występie Polek? Po pierwsze, jeżeli Polki nie wyjdą z tejże grupy, nie przejdą do drugiej rundy, to będzie wielki zawód, ponieważ będą zdecydowanymi faworytkami w spotkaniu z Kamerunem, drugą siłą Afryki, ale dzieli nas może nie przepaść od tego zespołu, ale jednak nasze zawodniczki są o klasę wyżej od drużyny z Afryki, więc ten mecz ostatni w grupie B wygrają zapewne podopieczne Arne Senstada i awansują do drugiej fazy, bo tak się dzieje teraz w Mistrzostwach Świata po różnych bardzo ważnych zmianach, że aż 3-4 zespołów awansują do drugiej rundy. Więc na to na pewno stać nasz zespół, a to co się wydarzy później, no to zobaczymy. Ja od razu powiedziałem o meczu z Kamerunem, a pominąłem spotkania z Serbią i z Rosją, bo tak naprawdę to nikt nie wie, czego się spodziewać po tych meczach. Dlatego, że po pierwsze jest to rok poolimpijski i wiele drużyn przebudowuje składy, wiele reprezentacji narodowych wygląda inaczej niż jeszcze 10-12 miesięcy temu. Więc tak naprawdę, o ile Polki nie byłyby faworytkami spotkań z Serbią i z Rosją jeszcze pół roku czy też rok temu, o tyle teraz wcale nie stoją zupełnie na straconej pozycji. Więc tak naprawdę nie wiadomo, co się może wydarzyć w Leirii w piątek, kiedy będą grały z Serbią i w niedzielę, kiedy zmierzą się z Rosjankami. Więc można powiedzieć, że wyjście z grupy jest takim planem minimum, obowiązkiem nawet, rzekłbym. Nie zapominajmy o tym, że nasze dziewczyny na Mundial dostały się dzięki dzikiej karcie. Dostały się dzięki dzikiej karcie, owszem, ale grały z najtrudniejszymi rywalkami, jakie tylko mogły wylosować w play-off. Przegrały różnicą 3 bramek po bardzo słabym meczu na swoim terenie. Gdyby wygrały w Austrii pierwsze spotkanie, a tam padł remis, to pewnie byłoby łatwiej. No i poza tym Polki zostały zaproszone przez władze IHF do mistrzostw świata, już nawet nie na zasadzie dzikiej karty, bo pierwotnie tak mówiono, ale później okazało się, że trzeba było zaprosić reprezentację Chin. No więc władze IHF powiedziały, że Polska będzie grała jako najlepszy zespół, który odpadł w kwalifikacjach. I tak naprawdę Polska rzeczywiście jest najlepszym zespołem, który odpadł w kwalifikacjach, a mniej więcej w światowej hierarchii, patrząc na wszystkie drużyny, które biorą udział w czempionacie globu w Hiszpanii, to jesteśmy tak, trzeba przyznać, w połowie mniej więcej. Piotr, kluczowe postaci polskiego zespołu. Na kogo mamy zwracać uwagę? Monika Kobylińska, rozgrywająca leworęczna, jest kapitanem drużyny, gra we francuskim Breście, w drużynie, która liczy się w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Powiem tak, ona już 5 lat temu była takim bardzo ważnym punktem drużyny Kima Rasmussena w 2015 roku, przepraszam, czyli już 6 lat właśnie minęło od tamtego czasu. Wówczas miała 20 lat i podczas Mistrzostw Świata w Danii prowadziła nas praktycznie do półfinału Czempionatu Globu, więc teraz jest jeszcze starsza, bardziej doświadczona i myślę rzeczywiście, że poradzi sobie z rolą kapitana. Poza tym Kinga Achruk, czyli najbardziej doświadczona w naszym zespole, środkowa rozgrywająca, generał w obronie. Może jeszcze Adrianna Płaczek, bramkarka Nantes, która również powinna nam przysporzyć dużo radości. Jesteśmy tuż po ostatnim sprawdzianie Polek na towarzyskim turnieju w Hiszpanii. Polki wysoko wygrały ze Słowaczkami, wcześniej uległy Niemkom i Hiszpankom. Czy te wyniki coś podpowiadają, czy nie powinniśmy się jakoś specjalnie do tych rezultatów przywiązywać? Podpowiada, ale nie należy się za bardzo przywiązywać do tychże wyników, bo Słowaczki były najsłabszą drużyną, również zresztą zostały zaproszone przez władze IHF do Mistrzostw Świata, przegrały na boisku batalię o mistrzostwa i teraz przed tym spotkaniem z Polkami mogliśmy się zastanawiać, jak wysoko Polki wygrają i rzeczywiście biało-czerwone wywiązały się doskonale z roli faworyta. Natomiast no, mecze z Niemkami i Hiszpanią, zwłaszcza z Hiszpankami, pokazały, że z kolei kiedy Polki przystępują z pozycji tak zwanej underdoga, czyli tego atakującego, to walczą, ale sił wystarcza im przez trzy kwadranse. I to jest niepokojące, że one są blisko tych najlepszych drużyn w Europie, czyli na świecie de facto, ale brakuje im tej kropki nad i, postawienia tej kropki nad i, czyli walki do samego końca, zwycięskiej walki. Mam nadzieję, że to się za kilka dni już zmieni i będzie lepiej po prostu. I na zakończenie, jak ty oceniasz dotychczasową pracę trenera Arne Sønstad? Bardzo trudne pytanie, dlatego że potrafi patrzeć na ten zespół z punktu widzenia, albo patrzy na ten zespół z punktu widzenia skandynawskiego szkoleniowca, który ma styczność, miał dużą, długoletnią styczność z piłką ręczną w swoim kraju, w Norwegii, gdzie największy nacisk kładzie się na przygotowanie fizyczne. I on rzeczywiście zaaplikował Polkom takie mocne treningi, że one były troszeczkę zszokowane tym, jak muszą ciężko pracować. Natomiast jeśli chodzi o wyniki, no to miał możliwość poprowadzenia kadry w Mistrzostwach Europy. Tam bez Karoliny Kudłacz-Glot, wieloletniej kapitan i najlepszej polskiej piłkarki ręcznej chyba w historii, mogło być całkiem dobrze. Polki nie wyszły co prawda z grupy, ale zremisowały z Niemkami. Bardzo mocno postawiły się Rumunkom, które należą do czołówki europejskiej. No przegrały z Norweszkami, okej, okay, ale to Norwegia to jest jakby klasa wyżej i one się zawsze biją medale. A poza tym Sønstad no jest człowiekiem z zewnątrz i podejmuje też kontrowersyjne decyzje. Odsunięcie od kadry Karoliny Kudłacz-Glot odbiło się szerokim echem w środowisku. Karolina miała już zamiar kończyć karierę ze względu również na kontuzję, no i wiek, nie wypominając oczywiście panią wieku, że on podjął taką decyzję bardzo, bardzo kontrowersyjną. Nie bał się tego, naraził się troszeczkę na oszczał ze strony mediów, które zajmują się piłką ręczną, czyli jest twardym facetem, który pokazuje Polkom, że tylko ciężka praca daje jakieś efekty. No ale powiedzmy sobie tak, on ma wprowadzić Polskę na Igrzyska Olimpijskie do Paryża w 2024 roku. Taki plan postawiono przed nim, kiedy go zatrudniano w Związku Piłki Ręcznej w Polsce. I jak wiadomo, znajdą się jego adwersarze, znajdą się ludzie, którzy go wspierają w tejże pracy, ale mi się wydaje, że pozwólmy mu dokonać zmiany pokoleniowej w naszej kadrze. I tego się będę trzymał, że po prostu dajmy człowiekowi spokojnie popracować jeszcze te 3 lata i zobaczymy, jakie będą profity, albo zobaczymy, czy nie postawimy kroku wstecz. Zobaczymy już podczas turnieju w Hiszpanii, który startuje w najbliższą środę, 2 grudnia. Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był Piotr Wesołowski z Przeglądu Sportowego. Dziękujemy, Piotr, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.

Było dużo przywitań wszędzie, jeździłam po rodzinie, po różnych galach, byłam też na różnych balach, zapraszana na różne charytatywne cele. Też to jest też piękne, że po medalu wszyscy, no codziennie mi ktoś gratulował i wszyscy wiedzieli, kim jestem i że to jest wielkie osiągnięcie. Nawet zaczęłam jeszcze studia dodatkowo i... Na takim uniesieniu? Tak. Czy planowane? Co to za studia? Nie planowałam, a poszłam na zarządzanie. Stwierdziłam, że tu chcę chyba ukierunkować też swoją dalszą przyszłość. Więc oprócz jeszcze wioślarstwa też jeszcze mam w planach coś większego. Mądra dziewczyna. Marta, a powiedz mi, co ty lubisz poza wiosłami? Poza wiosłami lubię planszówki. To mnie relaksuje, odpręża i naprawdę uwielbiam. Różne strategiczne i też te na wesoło. Lubię też grać w karty. Z rodziną właśnie w każde święta gramy. Jesteś z rodziny karciarzy? Tak, jak ja. Naprawdę tak. I nałogowo to robimy, że dobra, to szybka przerwa na obiad i zaraz wracamy. I co gracie? Różnie. A to 3, 5, 8, czarna dama, 1000. Naprawdę, a jak są coś mali, no to wiadomo, wojna. Lately I feel like I'm losing my senses. I'm broken beyond belief. Sat in this lonely house, sad at how we fell out. Tell me that you will stay. 'Cause every time you say goodbye, I cry a little less, I cry a little less. And every night you walk away, it hurts a little more. It hurts a little more. You know that you'll always have me. But ooh, I cry a little less, I cry a little less. You know that you'll always have me. But ooh, I cry a little less, I cry a little less. Last night I slept alone, hoping you'd come back home, listening for your steps. But I woke up to emptiness, I realized you'd finally left. I smiled through the tears because every time you say goodbye, Trójka, tu trzecia strona medalu, 18:38, tak się zrobiło nastrojowo, ale to dobrze, bo idziemy w wysokie góry. Dwa szczyty, dwóch przyjaciół, dwa zjazdy. Tak w skrócie wyglądała ostatnia ekspedycja Andrzeja Bargiela. Tym razem podczas odkrywania gór towarzyszył mu jego przyjaciel Jędrek Baranowski. Panowie na przełomie kwietnia i maja wzięli sobie za cel dwa wyjątkowe szczyty w Karakorum. Jawasz Sar 2 i Leila Peak. W tym tygodniu zaprezentowano film z tej ekspedycji. Przy okazji premiery z narciarzami o wyprawie i planach porozmawiał Paweł Turski. Jesteśmy po premierze filmu z waszej wyprawy. Co było trudniejsze w takim razie? Wyprawa czy taki stres przed samym seansem? Bo widzę, że jednak jesteście zmęczeni. Dla Andrzeja jest to trochę, jak jest bardziej zaprawiony w bojach, ale na pewno wyprawa to było, jak mam być szczery, ta przyjemniejsza forma. Dla mnie to była pierwsza wyprawa, dlatego to też wiązało się z takimi nowymi przeżyciami i podobało mi się bardzo. Mam nadzieję, że jeszcze do tego wrócimy nie raz. Andrzej, dla ciebie to już nie jest nic nowego w takim razie. Takie udzielanie wywiadu, filmy też nie są czymś nowym dla ciebie. To co cię zaskoczyło w takim razie podczas tej wyprawy? Na pewno przeżywam to jakby i każda wyprawa jest po prostu nową przygodą i tak naprawdę to ludzie też tworzą jakby tę każdą wyprawę i ten skład się troszeczkę zmienia. W tym roku było jakby nowe doświadczenie, bo wspólnie z Jędkiem pojechaliśmy i wspólnie działaliśmy, gdzie ja na tych wyprawach wcześniej mimo supportu jakby zespołu byłem sam na tych nartach. Tutaj to jakby było super, że mogliśmy gdzieś to robić wspólnie. I niosło to za sobą dużo jakby pozytywów. Przede wszystkim się znamy od lat i fajnie, że mogliśmy to w końcu zrobić. Porozmawiamy chwilę o tej wyprawie. Dwa szczyty, dwa zjazdy w przypadku twoim, Andrzej. No tutaj w przypadku Jędrka jeden, ale były też momenty zwątpienia. były tutaj, jak widzieliśmy podczas filmu, i lawiny, i pogoda nie rozpieszczała, ale tak z samej teraz perspektywy już na chłodno, bo jednak wyprawa to był kwiecień, maj w sumie, a teraz mamy już listopad. Co ci, Jędrek, najbardziej zapadło w pamięć? Na pewno szczyt Laila Peak to jest taka ikona w ogóle Karakorum. Myślę, że każdy, kto interesuje się górami, wie, jak ten szczyt wygląda. Pod takim względem narciarskim myślę, że to jest też marzenie wielu ludzi. Moje również marzenie, które jakby się spełniło i z tego się bardzo cieszę. Jak się jest w takich dużych górach, to wiadomo, że te odczucia tego, że jesteś daleko od cywilizacji, jesteś skazany jednak sam na siebie czy na tą ekipę, oczywiście, z którą jesteś. Jest dużo emocji na pewno podczas całego takiego tripu, jak to można nazwać. Ale też były momenty zwątpienia, no bo pierwszego szczytu jednak się nie udało zdobyć. Były momenty zwątpienia, aczkolwiek jakby to też wynikało z tego, że mieliśmy jakiś tam proces aklimatyzacji. Sam trekking, byliśmy po 4 dniach trekkingu, mieliśmy jeden dzień odpoczynku, który tak naprawdę nie był też do końca takim dniem, że nic nie robiliśmy, tylko musieliśmy coś tam rozkładać namioty, cały czas coś tam się działo. Następnego dnia już atakowaliśmy szczyt, także to było wszystko takie bardzo intensywne. Następnego dnia odpoczęliśmy i znów powrót do bazy, czyli te 3 tygodnie mieliśmy naprawdę bardzo intensywne i na Jawaszsar był taki moment, że po prostu ja się czułem nie za pewnie, wolałem nie spowalniać Andrzeja, mieliśmy jakieś tam ramy czasowe, których się mieliśmy trzymać, mieliśmy 3 godziny na to, żeby wyjść na szczyt od tego momentu, w którym ja jakby podjąłem tą decyzję, że nie dam rady i Andrzej sobie super poradził z tym zadaniem, wyszedł w te 3 godziny i udało mu się zjechać w planie, także to był duży sukces. 2 sukcesy na koncie Andrzeja. Który z tych sukcesów jest dla ciebie większym, jeżeli w ogóle można powiedzieć, bo samo planowanie obecnie wyjazdów, tak jak słyszeliśmy podczas filmu, no jest coraz trudniejsze. No wszystko było zdobyte, wszystko już ludzie widzieli, jeszcze tylko ze wszystkich szczytów na nartach nie zjechali. Myślę, że tak naprawdę najfajniejsze jest to, że udało nam się wyjechać na tą wyprawę. Jako całość była super przygoda, po takiej długiej przerwie, gdzie mieliśmy ochotę coś zrobić, gdzieś się wyrwać i bardziej tak to czytam. Mieliśmy sporo szczęścia też w sytuacji, kiedy musieliśmy z Jędkiem się rozdzielić, to też nie jest przyjemne, ale największą wartością jest to, że po prostu pojechaliśmy na ten wyjazd, spędziliśmy ze sobą czas, zrobiliśmy kawał dobrej roboty, powstał film. Życzyłbym sobie takich wypraw przez wiele, wiele lat i te kolejne wyglądały właśnie tak jak tam. To jeszcze muszę dopytać, dla ciebie technicznie ten wyjazd był trudniejszy pod względem sportowym, przeżyć, czy to taka już bułka z masłem powoli, bo choć widzieliśmy, że czasami już jeździłeś nartami prawie że po lodzie i musiałeś zmieniać trasę, to dla ciebie były tam jakieś wyzwania? Na pewno zawsze są wyzwania i wysokość szczytów, wiadomo, że to niesie za sobą jakieś tam czynniki, które czasem wpływają na trudność, w sensie bardziej twoją energię, może długość tego zjazdu, ale tutaj po prostu są to dzikie góry, w zasadzie nieprzygotowane zbocza, na których trzeba gdzieś się odnajdywać i trzeba po prostu działać tak, by po prostu było bezpiecznie. I czasem trzeba reagować, jak jest zbyt twardo, bądź są zbyt trudne warunki, trzeba te narty zostawić, czasem trzeba zjechać na linię, trzeba jakby potrafić się posługiwać narzędziami, które ze sobą tam mamy i myślę, że to po prostu jest ciekawe. Masz satysfakcję, że mimo jakichś trudów jesteś w stanie w tym terenie się poruszać. Taki obrazek, który wam najbardziej utkwi w pamięci z tego Pakistanu. No pewnie zjazd to by było zbyt banalne, to proszę o inny zestaw. Na koniec tej wyprawy był taki wzruszający moment, kiedy ta młodzież gdzieś tam do nas dotarła, bo chciała, no ja tam bywam gdzieś, oni nie wiem, kojarzą K2 i tą moją działalność. Cała wioska tym żyje, bo byliśmy jedyną wyprawą, która wtedy działała w tym rejonie. W momencie, kiedy schodziliśmy na dół, przybiegły te dzieciaki pokazać nam, że one też jeżdżą na nartach i pokazały ten sprzęt. Naprawdę te możliwości tam są minimalne bardzo. Niesamowite było oglądać taki błysk w ich oczach, że oni po prostu mają taką naturalną, nieskażoną niczym radość tego, co robią i że to po prostu lubią. I ten sprzęt naprawdę wyglądał bardzo prymitywnie. Narty nie mają narzędzi nawet, żeby wystrugać je tak precyzyjnie. Tak jakby były siekierą robione praktycznie, jakieś rzemyki, jakieś pasy, które mi przywiązują je do butów i to naprawdę było chyba coś, co na koniec było najbardziej ruszające, przynajmniej mnie. Jakie w takim razie plany? Bo już film był, to można powiedzieć, że podsumowanie ekspedycji zamknięta, kolejna książka na półkę i trzeba pisać kolejną pewnie. Trzeba, no nie mamy takiego poczucia, chcemy po prostu ciągle gdzieś robić coś w górach i na pewno te cele gdzieś tam nadejdą. póki co czekamy na zimę i na to, by móc po prostu jak najwięcej na tych nartach jeździć zimą w dobrych warunkach. Na wiosnę podejrzewam, że gdzieś pojedziemy, ja nigdy nie mówię o tych celach wcześniej i tutaj to powiedzenie Olka Doby, moje ulubione. Plany są tajne tak bardzo, że nawet sami nie znamy czasem, to się sprawdza. Więc generalnie to myślę, że za parę miesięcy dopiero gdzieś tam będziemy o tym mówić. To ja bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Trzecia strona medalu. A teraz przegląd lig zagranicznych, a zaczniemy go od wizyty za oceanem, bo tam w MLS rozpoczyna się faza pucharowa. Pierwszym zespołem, który awansował do finału konferencji zachodniej, są gracze Portland Timbers, w których barwach od początku grał były piłkarz Legii Warszawa, który w trakcie sezonu powrócił do gry po ciężkiej kontuzji Jarosław Niezgoda. Drwale pokonali Colorado Rapids 1-0. Jedynego gola zdobył Mabiala w 90. minucie spotkania. Niezgoda bardzo solidnie zaprezentował się w tym spotkaniu. Od września po powrocie po kontuzji zdobył 3 bramki, a teraz ma szansę po wspólnym triumfie w Chicago Fire Romana Kosyckiego, Jerzego Podbrożnego i Piotra Nowaka zdobyć mistrzostwo Ligi MLS. Na ten sam tytuł szansę ma także w konferencji wschodniej Kacper Przybyłko. Wychowany w Niemczech były młodzieżowy reprezentant Polski. Dzisiaj jego Philadelphia Union o finał, ale podkreślamy tutaj w konferencji wschodniej, zmierzy się z Nashville. Przybyłko to czołowy strzelec Ligi MLS od 2 lat. Jak na razie uzyskał w tym sezonie 12 goli. Do tego dołożył 5 w rozgrywkach CONCACAF tutejszej Ligi Mistrzów. Nasz zawodnik przed decydującymi meczami rozgrywek podkreśla swoją wysoką dyspozycję. Ja się fenomenalnie czuję. Ja się przygotowałam codziennie, nawet na to, że jakby reprezentacja by się zgłosiła, to trenowałam codziennie, nie jest nawet swoim trenerem atletycznym. Ja się czuję fenomenalnie. Podkreśla Kacper Przybyłko, który cały czas ma nadzieję, że dobrymi występami udowodni, że należy mu się szansa sprawdzenia w meczach kontrolnych reprezentacji Polski. Teraz sezon, ale już na ten CONCACAF Cup, ten Champions League, pokazałem, że dalej jestem forny, że strzelam bramy. Mam nadzieję, że kiedyś tam dostanę tą szansę się pokazać, żeby pomóc też naszej polskiej reprezentacji i zespołu, żebyśmy też mieli tam duży sukces razem. Byłoby fajnie naprawdę zagrać, ale na razie się koncentruję tylko na tutaj, na własną pracę w klubie i wszystko to, co z reprezentacją, jak przyjdzie, to przyjdzie, jak nie, to nie. Być może drużyna Kacpra Przybyłki Philadelphia Union zagra w finale konferencji wschodniej z najlepszą bezsprzecznie drużyną zasadniczej części sezonu New England Revolution. O wschodni finał ekipa z Bostonu zmierzy się z New York City FC. Sztab trenerski Revolution optymistycznie podchodzi co do występu Adama Buksy, który w pierwszej części sezonu zdobył aż 16 bramek. Odniósł jednak kontuzję, co sprawiło, że nie przyjechał na zgrupowanie kadry Paulo Sousy przed decydującymi meczami w ramach grupowych jeszcze eliminacji Mistrzostw Świata. Piłkarz rozpoczął już jednak treningi na pełnych obrotach, ale wciąż na 100% nie wiadomo, czy będzie mógł zagrać przeciwko New York City FC, czy to od początku spotkania, czy znajdzie się na ławce rezerwowych. Tak na ten temat w wywiadzie dla telewizji klubowej mówił trener Revolution Bruce Arena. Spodziewamy się, że Buksa zagra. Przed meczem miał tydzień treningu. Uważamy, że wszystko dobrze się ułoży, ale jeśli nie, to również mierzyliśmy się z tym w ciągu roku. Jesteśmy na to przygotowani, ale również jesteśmy bardzo optymistyczni, że Adam będzie gotowy do gry. Podkreśla Bruce Arena, piłkarskiego mistrza MLS. Najważniejszych piłkarskich rozgrywek USA i Kanady poznamy 11 grudnia. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. I pozostajemy w sferze wpływów anglosaskich, teraz Premier League. Liverpool Southampton 4-0. W ostatnich 17 meczach we wszystkich rozgrywkach The Reds nigdy nie zeszli poniżej 2 strzelonych bramek. To najlepsza seria angielskiej drużyny od, uwaga, 1927 roku. Wtedy rozstrzelał się Sunderland. 39 goli w 13 kolejkach. Nigdy jeszcze na tym etapie Premier League klub nie miał takiego dorobku. A w ten weekend reflektor pada na gracza, który czasami bywał w cieniu fenomenalnego Mo Salah. skills, yes. Świetny technicznie i fizycznie, jest bardzo inteligentny, łapie taktykę w mgnieniu oka. Tak opisuje go trener Klopp, a chodzi o portugalską gwiazdę. Czy to Diogo Jota jest kluczem do sezonu pełnego goli? Pyta BBC. Wszechstronny, skuteczny, bezlitosny, idealnie współpracuje z duetem Mo Firmino. Duetem, który tydzień temu rozprawił się z Arsenalem. Po porażce na Anfield zmieniła nam się perspektywa, musimy jednak iść dalej. No i poszli, ekipa Mikela Artety właśnie się nieco otrząsnęła, solidny mecz z Newcastle, zwieńczony przed pięknym volejem Martinelliego. Nie może do końca wrócić do formy po kontuzji, ale chyba chłopak robi postępy. Arsenal wygrywa 2-0. Postępy pod przewodem Davida Moyesa zrobił też West Ham, tym razem jednak musieli uznać wyższość City. A my czekamy teraz na zakończenie hitu kolejki Chelsea United. Z Londynu dla trójki Adam Dąbrowski. A na Stamford Bridge póki co niespodzianka w 65. minucie. Czerwone Diabły prowadzą z liderem Premier League 1-0 po golu Jadona Sancho. Po Anglii czas na Bundesligę. W niemieckiej Bundeslidze Robert Lewandowski po raz pierwszy bez gola od prawie 2 miesięcy. Może to przypadek, a może polski napastnik myślami jest już w Paryżu, gdzie jutro odbędzie się gala Złotej Piłki. Bayern Monachium męczył się niemiłosiernie z Arminią Bielefeld. W pierwszej połowie 7 celnych strzałów i mnóstwo sytuacji, ale nic nie wpadło. Bramka jak zaczarowana. Dopiero w 71. minucie pięknym strzałem zza pola karnego popisał się Leroy Sané. 1-0 i 10. zwycięstwo w sezonie. Gol Sané jest 102. trafieniem Bayernu w tym roku. W ten sposób Bawarczycy pobili 44-letni rekord FC Köln, a przed nimi jeszcze 4 spotkania. To był szczególny wieczór dla Thomasa Müllera, który zaliczył asystę i zagrał 394. raz w Bundeslidze w barwach Bayernu. Tym samym zrównał się liczbą występów z legendarnym Francem Beckenbauerem. Tyle o rekordach i ciekawostkach, bo trzeba spojrzeć w tabelę, a tam Bayern oczywiście na czele, ale wciąż z tylko 1 punktem przewagi nad Borussią Dortmund. Piłkarze BVB wybrali się do Wolfsburga, który stracił już efekt świeżości spowodowany przyjściem nowego trenera. Zaczęło się nieźle dla Wilków, które prowadziły od drugiej minuty po golu Woutawe Horsta. Jeszcze przed przerwą wyrównał Emre Can z rzutu karnego. W drugiej połowie prowadzenie Dortmundczykom dał Daniel Malen, a zwycięskiego gola strzelił Erling Haaland. Norweg wszedł w 73. minucie, a 8 minut później już cieszył się z trafienia. Pierwszego od 1,5 miesiąca. Haaland szybko wrócił po kontuzji, która wyeliminowała go z 7 spotkań Borussii oraz z meczów reprezentacji Norwegii, która straciła szansę na awans do finałów przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze. Haaland wrócił z przytupem i stał się najmłodszym zawodnikiem z dorobkiem 50 goli w Bundeslidze. Do tego jako jedyny dokonał tego w zaledwie 50 meczach. 21-latek zachwyca piłkarski świat i kolegów z zespołu. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z jego niesamowitej jakości. Bardzo pomaga całej drużynie. Dzięki niemu mamy więcej pewności siebie na boisku. Mam nadzieję, że szybko wróci do formy i wciąż będzie nam pomagał. Mówił Emre Can. Bayern i Borussia już uciekają reszcie. Szczególnie, że trzecią porażkę z rzędu poniosła rewelacja początku sezonu. Tym razem Freiburg przegrał na wyjeździe z Bochum 1-2. Aż 9 goli padło na stadionie Czerwonej Latarni. Zamykający tabelę Greuther Fürth przegrał z Hoffenheim 3-6 i wciąż ma tylko 1 punkt po 13 meczach. Punkty znów straciła Hertha. Berlińczycy tym razem nie zdołali wygrać z Augsburgiem. Krzysztof Piątek cały mecz na ławce. Robert Gumny z katastrofalnym błędem, a Rafał Gikiewicz znów bez czystego konta. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. W dzisiejszych spotkaniach Eintracht Frankfurt 2-1 wygrał z Unionem Berlina, RB Lipsk przegrywa 1-2 z Bayerem Leverkusen. No to została nam jeszcze La Liga. To będzie mecz na szczycie. O 21:00 Real Madryt, który ma najwięcej goli w Primera Division, 32, i prowadzi w tabeli, zmierzy się z Sevillą, która przeskakuje regularnie na 3 pierwszych pozycjach ligi w pierwszej części sezonu. W ekipie królewskich nikt już nie pamięta o słabszej formie drużyny z przełomu września i października. Wszyscy zapomnieli o porażce z Szerifem Tiraspol w Lidze Mistrzów, bo kolejne wyniki na to pozwoliły i Real jest już na czele grupy D z pewnym awansem do 1/8 finału Champions League. Królewscy uchodzą za faworyta dzisiejszego starcia w Primera Division, ale klub z Andaluzji w tym sezonie jest groźny na wyjazdach. W La Liga w ostatnich 3 meczach 7 punktów za zwycięstwa w derbach z Betisem 2-0, Celtą na Balaidos z Vigo 1-0 oraz remis na Balearach z Majorką 1-1. W dodatku etatowego zwycięzcę Ligi Europy prowadzi Julen Lopetegui, wyrzucony z hukiem z Realu, który pozbierał się właśnie w zespole z Ramon Sanchez Pizjuan. Emocje gwarantowane. Tak jak kibice doświadczyli ich wczoraj na Estadio de la Ceramica. Villarreal kontra Barcelona i zwycięstwo gości z Katalonii, którzy wygrali 3-1. Frenkie de Jong, su segundo gol en la Liga Santander, 0-1, tremendamente espectacular, toque sutil de Samu Chukwueze, Memphis, el golazo de Memphis, aquí penalti claro sobre Coutinho en el añadido para el 1-3. Creo que hemos nuestra ocasión es para hacer el 2-1. Mieliśmy wiele okazji, zanim padł drugi gol dla Barcelony. Do 80 minuty mieliśmy dużą przewagę na boisku i myśleliśmy, że skończy się dla nas dobrym wynikiem. Nie poddajemy się jednak. Mamy 3 zwycięstwa w La Liga, potrafimy dominować na boisku, ale musimy jeszcze popracować, żeby dobra gra przekładała się na zwycięstwa. Stwierdził obrońca żółtej łodzi podwodnej Pau Torres, a z innej perspektywy o tym spotkaniu opowiadał obrońca Barsy Eric Garcia. Od 25 minuty mieliśmy problemy z rozgrywaniem piłki, ale w drugiej połowie udało nam się uporządkować grę. A w końcówce gole Memphisa Depaya i Filipe Coutinho dały nam dużo radości. Już w 3 ostatnich meczach nasza gra wyglądała lepiej, ale dopiero teraz udało nam się zdecydowanie to przypieczętować. Ciekawie w tej kolejce było też na Estadio Mendizorroza, gdzie Deportivo Alavés przegrało z Celtą Vigo 1-2. Na San Mamés 4 gole, czerwona kartka i w sumie 25 sytuacji z obu stron, a ostatecznie remis Athletic Bilbao z Granadą 2-2. Serię remisów kontynuuje też Walencja, która tym razem u siebie podzieliła się punktami z Rayo Vallecano. Na 5. w tym sezonie gola Carlosa Solera odpowiedział Izzy Palazón. Final, tabla se Mestalla, Valencia 1, Rayo 1. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. Ale dzisiejszy przegląd lig piłkarskich zamkniemy tematem warszawskiej Legii, która gra z Jagiellonią Białystok u siebie. To spotkanie ogląda Filip Jastrzębski. Filip, czy zmienił się wynik? Wynik się nie zmienił od tego mojego ostatniego wejścia, a zatem 1-0 dla warszawskiej Legii. Tego jedynego jak na razie gola strzelił w doliczonym czasie pierwszej połowy spotkania Matias Johansson. Emreli zgrał do niego piłkę głową po rzucie rożnym, a szwedzki prawoobrońca z najbliższej odległości pokonał Xaviera Dziekońskiego. Jeszcze kilka minut była ta akcja sprawdzana. Trzymani byli w napięciu kibice warszawskiej Legii. Ostatecznie jednak Tomasz Musiał zdecydował, że był gol, a zatem 1-0 dla Legii. A teraz czy będzie 2-0, bo jest dośrodkowanie z kibickiego w pole karne, piłka wybita, jeszcze zamieszanie, starcie dwóch piłkarzy obu zespołów leżą na murawie, jest zamieszanie, trzeba będzie tutaj poprosić oba sztaby medyczne o interwencję. No była już taka podobna sytuacja w 10 minucie, gdy Artur Jędrzejczyk starł się mocno z Bojanem Nasticiem, na tyle mocno, że nogi się pod nim uginały i schodził z boiska z bólem, został zmieniony właśnie przez Johanssona. 2 miesiące i 9 dni. Tyle czekają sympatycy warszawskiej Legii na to, by ich zespół w końcu odniósł zwycięstwo w lidze. Pół godziny dzieli teraz mistrzów Polski od tego, by w końcu po 7 porażkach z rzędu w Ekstraklasie było to upragnione zwycięstwo. Zwycięstwo, które pozwoli wykaraskać się przynajmniej na chwilę z tej strefy spadkowej i może to być już koniec. Początek końca tego wielkiego kryzysu. Na razie przy Łazienkowskiej 63. minuta i prowadzenie Legii z Jagiellonią 1-0. O czym informował Filip Jastrzębski. Bardzo dziękujemy. Krzysztof Łuniewski. Dariusz Urbanowicz. Michał Jakubik i Elżbieta Różycka. Dziękujemy za dziś i zapraszamy za tydzień o stałej porze. Trzecia strona medalu o 17. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert przedłużamy Black Friday do wtorku. Na przykład kuchenka mikrofalowa za jedyne 199 zł. Black Friday w Media Expert. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje nam słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje, dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Farm. Świąteczna niespodzianka w sklepie Polskiego Radia. Podaruj muzykę z klasą. Tysiące płyt w najniższych cenach. Im więcej kupujesz, tym większy rabat uzyskasz. Świąteczne prezenty zaplanuj już dziś.